hoşum dünyada sevdiğim. Ne hoş geziyorum ya. Kadehimi doldur da bari cani cani. Eller bizi duymasın ya. Ağlamış aşıklar yıllarca. Yüzün görememiş dost. Canım bu perdeyi kaldır bari bari. Canım gülüm dostum, eller bizi görmesin ya. Canım bu perdeyi kaldır bari bari. Canım gülüm dostum, eller bizi duymasın ya. Fırgatta gül kurban kurban kurban. İki gözlerim kanda yar. Canım cenderede cani cani cani can. Hallarım yamandayı dost. Bir kırık tekneyim cani cani cani can. Ulu ummanlardayı dost. Canım gülüm dostum, eller bunu duymasın dost. Döndürüp kurma gel, kaldır bari bari. Canım gülüm dostum, eller bunu duymasın dost. Hasta düşmüş kollarımı kırıp şöyle geçip karşıya dost. Bana gülme beni, öldür bari bari. Canım gülüm dostum, eller bunu.